مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. قد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا قرة عيننا وتاج رؤوسنا محمد، اللهم صل على سيدنا. Göz numaralarım acayip tabii. Şeker çıktı mı indi mi değişir. Düştü mü göz bozuluyor. Çıktı mı başka türlü. Gözlüğü taksam kitabı zor görüyorum. Takmasam sizi zor görüyorum. En iyisi kitabı iyi göreyim. Sizi görmesem de olur. Bulanık görüyorum. Ancak kitabı doğru görmem lazım sonra. Sakat fetva çıkmasın. Şimdi ne konuşuyoruz? Kıyamet alametlerinden konuşuyoruz. Bu bapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları var dedik. Hangi alametlerdeyiz? Geçen hafta ki konuşma konu dışı ama efendim başlangıç olarak gündemle güncelle alakalı olduğundan zaruriydi. Ama esas dertimiz hangi alametlerdeyiz? Orta alametlerdeyiz. Orta alametleri devam ettiriyoruz. Bu hususta size efendim bazı hadis-i şerifler okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki لَا تَكُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ. Efendim bunu yine okuduk. Fakat değişik muhtevaları var, yönleri var. İnsanlar mescitler yapıp bu mescitler hakkında birbiriyle gurur ve iftihar yapmadıkça kıyamet kopmayacak. Efendim burada gurur ve iftihar yapmalarından maksat, yani esas anlatılmak istenen camiler yapılış gayesinin dışına çıkacak. Camilerin yapılış gayesi nedir? Allah-u Teala'nın zikredilmesidir. Efendim ve men azlemu mimmen men'a mesacidallah en yuzkara fiha ismuhu ve sa'a fi kharabiha. Allah'ın evlerinde Allah'ın adının anılmasına engel olandan daha zalim kim olabilir? Camilerin asıl yapılış gayesi nedir? Orada sohbetler olacak. Tefsir dersleri, hadis dersleri, fıkıh dersleri. Evvelce camiler böyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi aynı zamanda neydi? Medreseydi. Eshab-ı Suffe mescidin bir kenarındaydı. Bütün dersler, zikirler, efendim kıraatlar, hafızlıklar, ezberlemeler, müzakereler nerede yapılıyordu? Caminin içinde yapılıyordu. Ama kıyametten evvel ne olacak? Bu düzenler alt üst olacak. Oldu mu? He? Oldu. Vaaz bir şey yok. Sohbetler yasak. Efendim hoparlörü bağlamış bir yerden merkezi sistem hepsi dinle. Cazur cuzur cazur cuzur. Çünkü kablolarla gelmiyor ki, çoğu yer bozuk. Efendim hutbede eline veriyor bir liste. Bunu oku. Orada da efendim bazen uyan bazen uymayan konular yapılıyor ama camilerin dış yapımı, bakımı çok özenle, önemle efendim titizlikle icra ediliyor. İsraf, tebzir, savurganlık, fuzuli masraf, her taraf çini. sıfırdan başlıyor kubbeye kadar. Her taraf çini. Her taraf efendim şu, her taraf bu. Efendim yıldızlar, süsler. İbn Abbas radıyallahu anh mana verirken Yahudi ve Hristiyanlar kiliselerini süslediği gibi süsleyeceksiniz. Yahudi ve Hristiyanlar kiliseleri nasıl süslüyor? Efendim, burada da bir tezyin yapılacak, süsleme yapılacak. Yani Yahudi ve Hristiyan taklidi, kafirlerin modalarına uyma, kilise ve havraların stiline uygun efendim bir tezyinat yapılacak. Bu tabii hem insanların gözünü, gözüyle beraber peşinden gönlünü, aklını fikrini başından alıp süslere, şekillere takacak. Huşu ve huzur, ibadetin esas gayesi Allah-u Teala ile beraber olma, sağa sola bakmama, kafayı takmama hali dağılacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere bir seccadede namaz kıldı. Onda süsler vardı. Ne buyurdu? Namazı bitirince, bir daha bunu bana sermeyin. Aklımı karıştırdı. Yani ondaki çizgiler bile ne yapabilir? Süs, huşuğa mani olabilir. Ama sen diyorsun ki hoca efendi ne var? Benim aklım daha beterlerine gideceğine bari oradaki şekile gitsin. Sen de haklısın yani. Sen de haklısın. Çünkü adamın Mevla ile olan irtibatına ufacık bir halel gelecekse, onu engel sayıp ortadan kaldırıyorsa, ama sen namazda hiç caiz olmayan başka kötü kötü şeyler düşüneceksen, tabii oradaki renkleri say. Kaç çeşit olduğunu falan. O daha iyi olur tabii. Anlatabildim mi? Durumuna göre hareket et. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh Mescid-i Nebevi'nin tecdidi, yani tamirat ve yenilenme inşaatında ne buyurdu ustaya? Ekinnen nâse minel matari ve iyyâke en tuhammira ve tusaffira feteftinen nâs. İnsanları dedi yağmurdan koru, fırtınadan koru, rüzgardan koru, millet namazını kılarken kafalarına yağmur yağmasın, atları çamur olmasın, ibadete mani olmasın, sakın öyle kırmızılı, sarılı, cicili, bicili renkler yapıp da insanları fitneye düşürme dedi. Yani ne demek? Kafalarını karıştırma demek. Ama şimdiki kafalar öyle bir karışık ki, onun için şekiller bile hafif kalıyor tabii. Ama burada bir israf söz konusudur. Bununla kaç tane daha hizmet yapılabilir? Artı bir caminin içindeki tezyinatla başka bir camisiz yere bir cami yapılabilir. Ama mesele bu değildir. Neden? Sizin minare kaç metre? 30. Biz 32 olsun. Sizin minareden bir masla. Sizinki kaç şerefe? 2. Bizimki 3. 2 minaresi var, bu 4. Değil mi? Bir rakabete girdi mi insanlar? He? Efendim, tabii biz bu bakımdan düşünüyoruz, gavurlar öbür bakımdan düşünüyor. Gavurun biri dedi ki, İslamiyet'in geri gittiğini söylüyorlar. Olur mu canım dedi, çok ilerliyor dedi. Anlamak istiyorsanız dedi, en fakir bölgelerdeki koca koca camilere bak dedi. Onu da orası rahatsız ediyor. Minarenin sivri tarafı batıyor herhalde. O da diyor ki, bu ne diyor yani? Fenerbahçe'de, Kadıköy'de, efendim Ataköy'de birer tane bile zor. İzimizin 40 tane şikayetle zor yapıldı da. Efendim, bu gariban mahallelerde diyor, kaç tane kocaman kocaman camiler. Bu diyor, çok ilerledi bunlar. Sanki bunlar başkaları. Ulan bu memleket Müslümandır, bu millet Müslümandır. Tabii cami yapacak, kilise mi yapacak? Geçen gün Malatya'daydık. Adam diyor ki, şu anda Malatya'da diyor 30 küsür kilise var. Ev kilise. Misyonerler Malatya'da 30 tane kilise açmış. Durmuyor. Durmuyor. E tabi cami çoğalacak yani, caminin çoğalmasından Müslüman rahatsız olur mu? Türk milleti Müslüman bir millettir. Bu kadar mukaddesata saygı göstermiş bir toplumdur. Allah böyle daim etsin. İnşallah. Ha biz başka boyutunu konuşuyoruz. Anlatabildim mi? Camilerin çoğalması iftihar vesilesidir. Her mahallede bir cami lazımdır ki insanlar orada kolay ibadet yapabilsin. Bir dahaki mahalleye gidene kadar cemaati kaçırmaması için her mahallede bir cami lazım. Şimdi gidin İslam aleminde mesela Suudi Arabistan'da bir camisiz bir tane küçücük mahalle bulamazsınız. Çünkü neden? Cemaatle namaz kılmak onlarda farzdır. Hanbeli mezhebine göre. Hak olan mezhebi konuşuyoruz. Vehhabiler sapıktır. Biz onları konuşmuyoruz. Hanbeli mezhebinde namaz çok önemlidir. Onun için mahallenin milletini imama zimmetlemişler. Kaç adamın varsa, kim geliyor kim gelmiyor, yazım çizim var. Niye? Şundan. Yarın mahkeme olduğu zaman da bir mahkemede şahit lazım. Bu şahit doğru mudur, dürüst müdür, adil midir, kazip midir, yalancı mıdır, sahtekar mıdır tespit için mahkeme neyi çağıracak? İmamı. Niye? Hangi mahalledesin? Şu mahallede. İmamını çağır. Hoca efendi, bunu cemaatta görüyor musun? İmam derse ki bu adam cemaata gelmiyor, hakim de diyecek ki senin şahitliğin geçerli değil. Bu çok güzel bir şeydir değil mi? Güzel bir sistem işte, okkalı. Şimdi bu durumda tabii ki her mahallede cami lazım mı? Lazım tabii, adam nasıl öbür mahalleye yetişsin sabah akşam canım? Evinden ona göre abdestini hazırlayacak, çıkacak. Bir de kaç kilometre yürüyemez ki. Orada öyle yani şu anda. Küçücük bir mahallede kaç tane cami var? Çünkü herkes cemaata gidiyor. Allah bize de nasip etsin. Amin. E şimdi bizde de maşallah cami bol ama cemaat. Onun için efendim dışını süsle süsle süsle. يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعَمُّرُونَهَا اِلَّا قَلِيلًا. İftihar edecekler. Çinisini, şusunu, busunu çok güzel yapacaklar. Mermerini, şatırvanını, bilmem nesini, hakikaten son kalite. Çinisi Kütahya'nın şurasından, mermeri Afyon'un burasından. Her şey güzel. ثُمَّ لَا يَعَمُرُونَهَا اِلَّا قَلِيلًا. Sonra ibadet ve zikir ve sohbet ve cemaatla namaz bakımından caminin mamuriyet hakları çok az yerine getirilecek. Durum o değil mi? Kıyamet alametlerinden çok önemli bir alamet efendim şu anda. İçinde bulunduğumuz alametlerden değil mi? Yaşıyoruz şu anda. Şu anda yaşıyoruz. Ve hakikaten de efendim bu hususta çok ihtimam var, önemseme var. İnsanlar bütün sitelerde, bütün şeylerde, sanayi sitelerinde efendim her yerde güzel güzel camiler yapmışlar ama burada cemaate gidilmemesi, bir de aşırı süslemeye yönelinmesi, israfa kaçılması, bir de rakabete girilerek birbirine hava atılması, çalım satılması kıyametin alametlerindendir ve şu anda yaşanmaktadır. Onun için büyük sahabi Ebu Derda radıyallahu anh buyuruyor: اِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ. Musaflarınızı yaldızladığınız zaman, altın tezipler yazdı, musafları süslediğiniz zaman, camileri de yaldızladığınız zaman, işte o zaman işiniz bitmiştir, helak oldunuz. Yani helak oldunuz derken bunu yaptığınız için helak oldunuz gibi değil, o dönem geldiği zaman sizin İslami gücünüz zayıflamış olacak. Hakikaten sahabe dönemi, tabi'in dönemine bakıldığı zaman da efendim zahiri süslemelere, duvar tezyinatına, bilmem ne boyasına önem verilmeyip sade temizliğe ve şartlara önem verildiği zamandaki İslam'ın şevketi, devleti, azameti, heybeti nerede? Bir de efendim yaldızlamalar, boyamalar, süsleme sanatlarının aşırı icra edildiği ve lakin cihadın terk edildiği, emri bil marufun terk edildiği, davet ve tebliğin ihmal edildiği dönemlerdeki durum nerede? Onun için Ebu Derda ne güzel dedi, bu yaldızlamalara kaçtığınız zaman, aşırı süslere, o zaman vay size vay. E işte hakikaten şu anda vay bize vay. Bak Irak'ta insanlar camiye gidemiyor. Dün bir Arap kanalında mesela bir alimin birisi bas bas bağırıyor. Ya bu Irak'taki durum ne olacak diyor ya. Her gün bomba patlıyor. Her gün insan ölüyor. Göya efendim savaş yokmuş yok. Çok az şeyle girdik dediler. 100.000'i geçti. Ölü sayısı Müslümanların 100.000'i geçti. Irak'ta adam diyor ki hiçbir Müslüman camisine güvenden gidemiyor ya. Dün bir alim bas bas bağırıyordu. Ne olacak diyor, cemaate gidemiyoruz ya. Tabi cemaate gitmenin şartlarından biri de can güvenliğidir tabi. Can güvenliği olmadığı noktada da zaten o gereklilik de kalkıyor tabi de. Zarurete giriyor yani, insanların güvenliği yoksa hacca bile gidemez. E neticede camiler bombalanıyor devamlı. Kur'anlar efendim bütün yanıyor, yıkılıyor. Kaç tane Kur'anlara bütün yanmış vaziyette külünü topluyorlar. Yanlış atış oldu. Yanlış haber aldık. Bilmem ne. Burada teröristler var zannettik. Caminin imamı bilmem nesi geçen gün. Hepsi ağır yaralı. Caminin yanındaki evde. E bütün Kur'anları yakmışlar falan. Böyle. Guantanamo'da efendim Amerika'nın üstünde adam diyor ki efendim şahitler bilmem ne. Kur'an'a hakaret var. E ben gözümle gördüm diyor. Tuvaletin şeyine, tasının içine Kur'an'ı bastı diyor. E dün söylüyor haberler. Dün gece söylüyor. E şimdi senin caminin süslü olması, efendim çininin, boyanın güzel olması hüner değil. Senin gücün olması, kuvvetin olması, senin kutsallarına, mukaddesatına saygı duyulması, gavurun bile hürmet etmek zorunda kalması. Güç odur. Yoksa güç binalarımızın güzel olması değildir. İşte bu kadar camimiz, şeyimiz, dünyasına vardır ama camimizi koruyacak gücümüz yoktur. Adam gelip camimize, haremimize, evimize, her tarafımıza girecek bir güce sahip olmuştur. Müslümanlar bu arada uyuyup kalmış. Allah Müslümanlara toparlanma nasip etsin. Amin. Ya her yerde ezilen, üzülen Müslümanlar. Bütün dünyada sıkıntı kime? Ne imtihandır bu ümmete? Allah rahmet etsin Habibinin hürmetine, bu ümmetin merhumeye. Acil rahmet ya Rabbi, acil rahmet. Perişan bir hal yani. Özbekistan'ın durumunu görüyorsunuz. Andıcan, çok İslami bir yer. Andıcan, yarıdan fazlası hafız. Haberlerde bakıyoruz, küçücük çocuklar, hepsi takkeli. O İslam Kerimov, zındığı. Saldı millet üstüne. Çoluk, çocuk, kadın, öldür diyor. 500 kişi, 1000 kişiye ulaştı. Her yer ceset. Millet Kırgızistan sınırında şu anda. Kaçıyorlar oraya. Özbekistan. Müslümanlara büyük bir zulüm başladı şu anda. Buhara'nın, Semerkand'in içine giren bölge. Allah Şah-ı Nakşibendler hürmetine inşallah. Bir an evvel Rabbim acil yardım etsin Müslüman kardeşlerim. Her yerde namlunun ucunda Müslümanlar. Efendim, gavurun işine geliyor. İşine gelmese hemen adamı deviriyor, kendine göre bir adam götürüyor. Ama adam orada diktatörlük yapıyor, Müslümanları kırıyor. Boş ver, kırsın kırsın diyor. Nasıl olsa kırılan Müslüman diyor, oraya demokrasi lazım değil. Kır. Böyle bir oyun, böyle bir çifte standart, böyle bir hilekarlık dünya üzerinde. Tiyatro, canlı yayından. Herkes bunu seyrediyor. Çünkü İslam'ın heybeti maalesef kalmadı. Durum bu. Ve izâ teraketil emre bil maruf ve nehy anil münkeri. Benim ümmetim diyor. İzâ azzamet ümmeti dünya nüz'at minha heybetül İslam. İhsan Efendi hocamız Allah rahmet etsin. Çok okurdu bu hadis-i şerifi. Ne adamdı o be? Ümmetim dünyaya değer verdiği zaman İslam'ın heybeti soyulup alınacak. E sen şimdi caminin mamur edilmesi, 5 vakit namaza cemaata devam edilmesi, burada sohbetler yapılması, zikirler, ibadetler yapılması, vazifeleri terk et. Yaldızla, boya, süsle, varakla dünyaya değer ver ama iç bakımına önem verme. İslam'ın heybeti çekilip alınacak diyor. Hakikaten İslam'ın heybeti olsa Müslümanın başına bugün dünyada bu hakaretler gelir mi? Gelmez. Kime anlatacaksın? Evvela kendine anlat. Kendini anlatamadan kimseye anlatamazsın. Ve izâ tereketil emra bil maruf ve nehyal münkeri. İyiliği emretmez, kötülükten ney etmez. Vaazet etmez, davet etmez, tebliğ etmez. Adama diyoruz, bir kasetle olsun bir Müslümana bir şey ulaştır. Ondan da aciz. Kendin konuşamıyorsun, bunu dinlet. Ondan da aciz. Ulaşım yok. Ama bazı arkadaşlarımız, Allah razı olsun onlardan. Bizim bir Veys oğlu var. Bak, evvelsi gün telefon etti. Ünye'ye yolladım dedi. 300 kaset, 500 kaset. Bütün millet telefon ediyor. Ne olur gönder. Kaç kişi namaza başladı? Ne olur. Gönder. E millet böyle susamış. Bir sohbet bir şey duyduğu yok. Adam Allah için gönderiyor. E böyle insanlar az. Herkes neyin reklamını yapıyor? Kimin reklamını yapıyor? Kendinin. Dininin reklamını yapan çok az. Tanıtım sıfır. Misyoner gelir Malatya'da 40 kilise açar. Durum bu. En sağlam yer Malatya. Müslümanı en sağlam yer Malatya, değil mi? Ya oraya bile öyle bir şey. Adam oraya götürüyor işte. E bizim Müslüman oturuyor. Bana ne? İyiliği emretmez, kötülükten ne yetmezse hürimet bereketel vahyi, Kur'an'ın bereketinden mahrum olur diyor. Hazreti Kur'an gibi mübarek kitap, bu ümmet şu anda o bereketten maalesef istifade edemiyor. Ve izâ teşâbbet ümmeti seqadat min aynillâh. Bu hadis muazzam ya. Camus sahir hadisleri derdir. Münavi Feyzül Kadir'de alır bunu. Ne hadis değil mi? Ümmetim birbirini tenkit etmeye, kınamaya, hakaret etmeye başladığı zaman bilhassa da hocalar birbirini çok tenkit eder. Hoca şöyle yapmış, bu hoca böyle yapmış. Cübbeli hoca şöyle, cübbeli hoca böyle, cübbeli hoca kadar kafana taş düşsün desem yine bir şey olmaz. Zaten 80-70 kilodan da olur tabi de. Cübbeli hoca, cübbeli hoca. Konuş aleyhime. Ye. Ölü etini ye. Ne yapmış cübbeli hoca? Konuşur. O onun aleyhine, o onun aleyhine, o onun aleyhine. Adamı biri geldi. Efendi Hazretleri, eskiden ikindi namazından sonra pazar günü hatmi şerif olurdu İsmail Ağa'da. Onlar kalktı. Cuma namazından sonra da olurdu. O da kalktı. Onlar Efendi Hazretlerimizin çok senelerin adetiydi. Biz çocukluğumuzdan beri 20 sene buna yetiştik. Her cumadan sonra da olurdu. Bir de pazar günü ikindiden sonra olurdu. Ona belki yetişenler yoktur aranızda. Bizim yaşımız az ama yaşantımız çok. Efendim, bitti hatmi şerif. Herkes çıktı ikindiden sonra. Zaten efendiyle biz o zaman Beykoz'da olurduk senelerce de. O gün ne hikmetse ya tatil oldu Beykoz, İsmail Ağa'da kaldık. İkindi bitti. Herkes de çekildi gitti. Ben tek oturuyorum orada. Birisi geldi. Dedi ki, hoca efendi ne var? Bana hakkını helal et dedi. E şimdi beklerdik ki biz efendi hazretlerimizin huyu belli ya. Hiç sormadan ne der? Helal olsun. Öyle demedi. Tabii keramet gösterdi orada. Hiç adamı tanımıyorum ben. Devamlı oradayım. Benim tanımadığım adam da olmaz orada. O zaman direkt ona şöyle dedi. Ben senin şeyhinin aleyhine konuşmadım. Sen niye benim aleyhime konuştun dedi. Görüyor musun kerameti? Adam başka bir yerin müridi. Efendi Hazretlerimizin aleyhine konuşmuş. Açıklamıyor. Bana hakkını helal et. O da ne diyor ona? Ben senin şeyhinin aleyhine konuşmadım. Sen niye benim aleyhime konuştun? Helal ettim de demedi. Adam da öyle oradan perişan oldu tabii o keramet. Büyük bir keramet. Adam hiç bir şey itiraf etmiyor. Onu şeyhinin aleyhine konuşmadım diyor. Sen benim aleyhime konuştun diyor. Kaç tane şeyh söylüyor orada gizli haber. Değil mi efendim? Allah'ın dostlarına böyle haberleri Mevla bildirir, adamın içini dışına çıkarır. İttekû mecalisel evliya. Evliyanın sohbetinden, meclisinden sakının. Hünüm cevâsîsül kulûb, kalp casuslarıdır. يَدْخُلُونَ فِي قُلُوبِكُمْ وَيَطَّلُعُونَ عَلَى اَسْرَارِكُمْ Kalbinize girerler, sırrınızı bilirler. E şimdi yani biz kimsenin tavuğuna kış demiyoruz, kimsenin aleyhine konuşmuyoruz. Sen benim aleyhime niye konuşuyorsun? Efendim sen benim aleyhime dedin ki ehl-i sünnetten çıkmış. E ne yapayım sen hadisleri inkar ediyorsan ben sana ehl-i sünnetin içine girdi diyemem ki. Ama sen de benim hakkımda görürsen dersen ayete itiraz etmiş, hadise itiraz etmiş, o zaman yaygara yap. Ama varsayımlarla, fitnelerle ümmetin birbirinin aleyhine konuştuğu zaman Allah'ın nazarından düşerler diyor. Beş para etmezler. İşte üç şey de oldu mu şimdi? He? Dünyaya değer verdik mi? Verdik. Peki İslam'ın heybeti bizden alındı mı şimdi? Alındı. Kimse sayıyor mu bizi, adam yerine koyuyor mu bizi? Yok. Mahalle kadar hükmümüz yok. 1,5 milyarı temsil ediyoruz dünyada. Mahalle kadar hükmümüz yok. Efendim? İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, insanlara İslam'ı tebliğ etmek yok. Kur'an'ın bereketine nail miyiz şimdi? Değiliz. Şu durum nedir? Kur'an'ın bereketi bu kadar mıdır? Kur'an'ın bereketi dünyayı aşar. Ne kadar bereketsiz kaldık, değil mi? Birbirinin aleyhine konuşmaktan, o şöyle yapmış, bu böyle yapmış, Allah'ın nazarından düştük, değil mi? Ya, onun için dikkat edelim, doğru iş yapalım, yanlış iş yapmayalım. Allah bize böyle nimetler verdi, zayi etmeyelim. Efendim, demek ki İslam'ın heybeti Hazreti Ömer'in heybeti gibi yamalıklı cübbe giyerdi ama kelli felli böyle güzel elbise kumaş giymezdi ama Rum elçisi, Kayser'in elçisi, şimdiki Amerika'nın Dışişleri Bakanı gibi her yer selam duran Rum elçisi Hazreti Ömer'i uykuda gördüğü zaman ne anlatıyorum size? Korkmaya başladı, titreme, daha horlamasını duyar duymaz ağacın altında ki bu uyurken ben titriyorum, uyanırsa nereye kaçacağım dedi, değil mi? Mevlana'da heybeti hakkest nis delkest. Giydiği yamalıklı cübbenin heybeti değil bu, hakkın heybetidir bu dedi. Demek ki cübbenin kalitesi, kumaşının markası, bilmem neyin nesi adama heybet vermiyor. Heybet İslam heybetidir. İzzet Allah'ın izzetidir. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet, ululuk, heybet Allah'a aittir. Sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sonra inananlara. Ama biz o inananlardan değiliz ki bugün izzetimiz yok. Allah yeniden izzetimizi, şerefimizi bize iade eylesin. Allahu Teala yeniden bizi o izzeti kazanacak amellere çevirsin. O zaman o heybeti kazanırız, değil mi? Ecdadımızın heybeti. Ta yakın zamana kadar Kanuni bile, Kanuni Sultan Süleyman bile az adam değil bunlar tabi. Ta Fransa'ya dans modası çıktığında Fransa'daki dansa mani oluyordu mektubuyla, değil mi? Ne yazmış oraya mektupta? Kadın erkek sarışık dolaşıp efendim bir dans, işte o zaman ne diyorlarsa bir oyun çıkartmışsınız. Hududumuz olduğu için o zaman orası. Gavura diyor ki kendi memleketinde dans edemezsin diyor. Neden? Komşuyuz diyor. Oradan buraya bir bulaşma olabilir. Biri görüp özenebilir. Oturun rahat diyor. Oynaşmayın. Kanuni buradan mektup yazıyor. Fransa'daki dansı iptal ettiriyor. Heybet bu değil mi? Heybet bu. Sen, ben, bizim evde başladılar köpek atmağa. Höt desen sana ne diyor babasına. Çocuk ne diyor? Sana ne ya? Oynuyoruz. Heybet yok. Ne yapacağız? İstediğin kadar süsle camiyi. Allah kalplerimizi süslemeyi nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi tabii ki bu hadis-i şeriflerden yola çıkan bazı alimler camilerin süslenmesi, Kur'anların yaldızlanmasını yasağa sokmuşlardır. Efendim huşuğa mani olduğu, huzuru bozduğu şeklinde yorum yapmışlardır. Bu yorumlarının da yani yeri yok değildir. Yeri de olabilir. Şafii mezhebinde efendim altından gümüşlen tezyinat camilere mekruh olduğu görüşü vardır ama yani bunun Muhyiddin Arabi'nin görüşü de öyle değildir. Muhyiddin Arabi de diyor ki bu kıyamet alametidir dendiği zaman illa da kötü demek anlamına gelmez. Vaka böyle olacak anlamına gelir diye. O da camilerin süslenmesine biraz musafların süslenmesine müsaade eder şekli de vardır. Ancak tabii Osmanlı ecdadımızın da bu hususta özel bir ihtimam ve itinası görülmektedir. Tabii onların yaptığı da her şey sahabenin, tabiinin yaptığı gibi nas değildir. %100 şeriatın hükmünü belirleyecek bir amel ve tatbikata girmez ama tabii ki onlar da Şeyhülislamlara danışmadan, ulemadan fetva sormadan da pek iş yapmaz. Dolayısıyla ecdadımızın da yaptıklarının bazı şekilde efendim yeri vardır. Mesela Hazreti Muaviye radıyallahu anh efendim, bu zat bu sahabenin ulularındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerindendir. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın valilerindendir. Ondan sonra zaten Hazreti Hasan'ın da kendisine hilafeti devretmesiyle müminlerin emiri olmuştur. Bunları konuşmuşuzdur. Bu zatın zamanında bu gibi biraz debdebe, haşmet, zahiri görüntüye önem artmıştır. Bu zat sahabedendir. Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri tabi radıyallahu anh bu gibi işlere karşı çıktığından Şam'da barınamamış. Sonunda Rebeze'de tek olarak vefat etmiş. O büyük sahabi. Ancak Hazreti Muaviye'nin bu yaptığının da efendim meşru bir yönü vardır. Efendim Hazreti Ömer Efendimiz ki radıyallahu anh biliyorsunuz Hazreti Ömer'in kılıcı keskindir. Hazreti Ömer ne yapmaz? Adamı idare etmez değil mi? Adamı idare etmez. Efendim bir valisini ziyarete gittiğinde sofrada birkaç çeşit yemek görünce valiye senin tebaanda bulunan herkes bu kadar çeşit yemek buluyor mu sofrasında? Sorduğu zaman o vali herkes vali mi? Deyince senin gibi insan müminleri yönetmeye layık değildir. Adlettim seni demiştir. Biliyorsunuz. Ancak bir Şam ziyareti var Hazreti Ömer'in radıyallahu anh. Biliyorsunuz ki efendim adalet timsali olduğundan kölesiyle deveye nöbetleşe binme hikayesi var. Şu kadar saat sen, şu kadar saat ben, tam Şam'a girmeye yakın bütün Şam'ın uluları Hazreti Muaviye'nin yönetiminde ve valiliği riyasetinde Şam'ın uluları istikbale karşılamaya çıktığı zaman da nöbet kime gelmiş? Köleye geldiğinde yanındakiler de efendim İslam'ın heybeti vakıfından sizin atta şehre girmeniz uygundur. Kölenin hakkını sonra dönüşte falan ödeşirsiniz. Biraz fazla biner ama milletin görmediği yerde olsun. Şimdi tam milletin göreceği yerde siz yaya köle atta şeklinde bir teklif sunanlara nahnu kavmun azzenallahu bil İslam, Allah bize İslam'la şeref verdi. Biz bu şerefi atın üstünde binmekle kazanmadık. Müslümanlığı yaşamakla kazandık. İslam da bize adalet emrediyor. Şimdi binme sırası köleye gelmiştir. Tam da o sırada dereye gelmiştir. Paçalarını sıvayıp Hazreti Ömer ayakkabılarını da eline alarak radıyallahu anh yalın ayak dereyi geçerken tabi Şam'ın uluları Hazreti Muaviye radıyallahu anh falan bundan biraz bizar olmuştur. Ama Hazreti Ömer ne diyorum size hiçbir zaman taviz vermemiştir. Ancak büyük bir kafileyle karşıladığı zaman Hazreti Ömer Efendimiz'i ulularla istikbale geldiği zaman bir debdebe ve haşmet efendim Hazreti Ömer ona yaklaşınca bu azametli heybetli kelli felli cemaati sen mi düzenledin de beni karşılamaya çıkarttın sordu. Hazreti Muaviye de evet ben ya emiral müminin dedi. Hazreti Ömer şöyle soruyor. İhtiyaç sahipleri işlerini gördürmek için senin kapında kuyruk bekliyor diye duydum. Onlar orada sıra beklerken mi sen beni karşılamaya bu kadar adamla geldin? Hazreti Muaviye'de cevap, evet ya Emir al-Müminin. O da kendine güvenen adam yani ha. O da öyle az adam değil yani. E peki, niye böyle yapıyorsun diyor Hazreti Ömer. Radıyallahu anh. Ben sana beni karşıla demedim. Git orada 10 kişi kapıda bekliyorsa 10 Müslümanın işini gör. Sırada onlar. Onları bekletmeye bir lüzum yok. Köylerden o zamanki şartlarda yaya geliyorlar. Kadar zor geliyorlar. Gelmiş vilayette bir işini halledecek yönetimden. Hazreti Muaviye'nin cevap. Biz öyle bir yerdeyiz ki Şam biliyorsunuz. Mekke Medine'ye ne kadar uzak olduğunu ve bu tarafa da daha bir yakın olduğunu. O zamanki Acem İmparatorluğu o tarafında, Rum İmparatorluğu Bizans bu tarafında, iki Amerika-Rusya kıskacı gibi Acem ve Rum İmparatorlukları dünyanın iki süper gücünün arasında bulunan Şam, konum itibarıyla biz öyle bir toprakta bulunuyoruz ki düşmanın casusları çoktur. Yani Müslüman görünümünde olup bizim ne durumda olduğumuzu, yönetimimizi, gücümüzü devamlı denetleyen casusların bol olduğu bir toprakta yaşıyoruz. Onun için İslam'ın gücünü, saltanatın izzetini, halifenin kuvvetini gösterirken heybetli olmamız lazım. Onun için biz kalabalık bir grup yaparak hepsi atlarla kelli felli böyle seni karşılamaya geldik diyor Hazreti Ömer'e. Şimdi tabii ki Ayasofya'dan sonra Sultanahmet ne yapmıştır? Madem ki Bizans buraya böyle bir görkemli kilise yapmış, ben de onun karşısına onu bastıracak bir Sultanahmet yapayım demiş. Doğru demiş. Şu anda da İstanbul, Türkiye dediğin zaman da bütün dünya nereyi gösteriyor? Sultanahmet'i gösteriyor. Ve Mavi Cami mi diyorlar, ne diyorlar? Dünyada onun mavilikle şey, Çinilerinin vesaire özelliği. Ecdat bunu Allah rızası için yapmış, İslam'ın heybetini göstermek için yapmış ve hakikaten de sadece cami yapıp da orada da sarayda yatmamış. Mübarekler cihat için at sırtında ömürlerini tüketmiş ve İslam'ı dünyaya yaymış mı? Yaymış, Viyana kapılarına kadar dayanmış. O zamanki heybet bunu gerektiriyor. Ama bugün Müslüman'ın fakiri, talebesi okuyamıyor, hafızlık yapamıyor. Bugün de bu kadar deptebenin durumunda değiliz. Osmanlı saltanatımız yok ki. Mukayeseyi yapabildiniz mi acaba? Farkı fark ediyor musunuz? Adamın o camisi var ama o heybeti de var değil mi? Bizim maşallah camiler Osmanlı'ya yaklaştı. Herkes Kasımpaşa oldu. Ne demek? Anlamıyorsunuz işte mübarek. İşkembe çorbası erbabı bilir. Herkes Kasımpaşa oldu çünkü Kasımpaşa Hazretleri çok mübarek adammış. İki minareli cami yapmak Osmanlı'da kimseye serbest değil. Ancak Selahattin cami. Selahattin falan diyorlar. Selahattin değil. Selahattin. Yani padişahların camileri kaç minareli olabilir? En az iki minareden başlayarak. Bir minareden fazla yapma hakkı kime mahsus? Selahattin yani padişah camilerine. E şimdi Kasımpaşa'yı çok sevdiğinden padişah ona iki minareli cami izni vermiş. Kasımpaşa Camii Kebir kaç minare? İki. Paşa olduğu halde, padişah olmadığı halde. E şimdi mübarek herkes dört minare, herkes Kasımpaşa'yı geçti ya. E anladık da bir minareyle öbür tarafta bir mescit yapılır. Burada bir fakir talebe bakılır. Orada bir gariban İslam'a kazandırılır. Orada 50 dolara, 100 dolara Hristiyan yapılmak istenen, kiliseye çağrılan bir Müslümanın imanı kurtulur. 100 dolara dinin imanı değiştiren insanların bulunduğu dönemdeyiz. Şimdi Sultanahmet devri değil, kanuni devri değil. Ama onların yaptığında meşru sebepler vardır. Ne dedi Hazreti Muaviye? Casusların çok bulunduğu dönemdeyiz ve arazideyiz. İslam'ın heybetini göstermek durumundayız. Ama dedi Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, ne emredersen yapacağım. Devam et, devam edeceğim, bırak bırakacağım. Yani bu saltanatı. Hazreti Ömer dedi ki radıyallahu anh, ne sorsam feci cevapla beni sıkıştırıyorsun dedi. Dedi ki, dediğin doğruysa, Hazreti Ömer acayip adam. İnkâne mâ kulte hakkâ, innehu lera'yü erîb. Dediğin doğruysa, çok iş bilen bir adamın görüşü uygundur dedi. Ve inkâne bâtılen, eğer asılsızsa, bana karşı özür dileyip de ortalığı yatıştırmak için konuşuyorsan, innehu lehud'atü edib, çok edebiyatlı bir aldatmacadır dedi yani. İki türlü de, çok edebiyatlı, çok sanatkar bir yorum yani beni yatıştırmak için. İki tarafta da durum isabet. Hazreti Muaviye yine direk. Femurni ya amiral, emret nasıl yaparsan her şeyi ona göre düzeni yapalım. La amuruka ve la enhak. Yap da demem, yapma da demem dedi. Hazreti Ömer'den bahsediyoruz. Radıyallahu anh, benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu buyrulan zattan bahsediyoruz. Ve adalet timsalinden bahsediyoruz. Efendim, feraset timsalinden bahsediyoruz. Onun için yap da demem, yapma da demem. Yani ne demektir? Osmanlı ecdadımızın yaptığı uygulamaları da buraya kıyas ettiğimiz zaman aslı astarı var demektir. Dolayısıyla Hazreti Ömer bile böyle bir saltanatı kafirlere karşı heybetli gözükme, hem zahiri hem batini, İslam'ın itişamını, kiliselere göre camilerin, kubbelerin büyüklüğünü, fi büyütün edinallahın turfa, Allah yükseltilmesine izin verdi buyruluyor ayette, o camilerin, kubbelerin büyüklüğü oradan geliyor. İşte bunların hep tabii kaynakları da vardır. Amr ibn-i As herhalde yanındaydı, dedi ki ya emirul müminin, o zaman Hazreti Muaviye genç tabi, bu delikanlı dedi, ne güzel sıyrılmayı becerdi senden dedi. Kızmıştı Hazreti Ömer. Baştaki o şeye, çünkü bir de teklif ettiler ya, siz ata çıksanız da kölenin sırasını alsanız falan. Kızdı Hazreti Ömer, kızdı mı? Dedi, nasıl bu sıyrıldı dedi. Hazreti Ömer buyurdu ki, onun aklı, zekası ve dehası, yönetimi çok güzel olduğu için ona bu zor vazifeyi yükledik. Şam gibi yeri de herkese vali yapmazlar. Üç halife döneminde orada valilik yaptı. Dördüncü halife döneminde de yaptı. Hazreti Ali Efendimiz ona onu azletse de o yine yaptı orada. Zaten Hazreti Hasan Efendimiz ona devretti. Dolayısıyla kimseye nasip olmayan bir müddet zarfında ki üç Hulefai Raşidin'le birlikte çalışmak kolay bir iş değil. Yani yanlış da yapacak bir insanı bu kadar o vazifede tutmazlar. Kendisi de sahabe, başındaki yöneticiler de üç halife. Bunları da nazar itibar aldığımız zaman İslam'ın bir heybeti söz konusudur. Zahire de önem vermek kötü bir şey değildir. Ama zamanı, zemini gözetmek de lazımdır. Çünkü şu anda saltanat yapacak zamanda değiliz. Efendim, duvarın çinisine, yaldızına, boyasına ümmetin malını harcayacak durumda değiliz. Onlara harcayacağımıza yine camilerimizi güzel yaparız, temiz yaparız, bakımlı yaparız, değil mi? Ama geri kalanlarla da başka hizmetler, talebe okutmak, insanları İslam'a sevdirmek, tebliğ vazifelerine aktarılmak suretiyle efendim şu anda büyük bir gariplik içerisinde olan İslam'a ve Müslümanlara bir takviye yaparız inşallah. Allah Teala onun için niyazımız odur ki isabet nasip eylesin. Yapılan işlerde mesele nedir? İsabettir. Mesele hakkın rızasına isabettir. Mesele hüsnü niyettir. Mesele çokluk değildir. Mesele kabule mazhariyettir. İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan hali koşlanmayınca. Caminin büyüklüğüne, duvarın güzelliğine değil, kalpteki ihlasa, samimiyete ve İslam'a bağlılığa Allah Teala değer veriyor. Öyle mi? Efendim, اِذَا دَخَلَا اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَةً. İki rekat kılmadan camiye giren oturmasın. Çünkü neden? Caminin hakkıdır. Camiye selam vermek kerahat vakti değilse. Ama innemin esratı saati en tüttekedel mesacidü turuka. Camilerin yol haline getirilmesi kıyametin alametlerindendir. E şimdi ne oldu camiler? Efendim yolu bırak, müze oldu, müze. Camiler, Ayasofya ne oldu? Ayasofya, efendim, İstanbul'un ganimeti, Fatih'in vakfiyesi, müze oldu. E neticede, efendim, şu anda bile bütün insanların Sultanahmet gibi camiler cemaattan boş kaldı. Sabah namazında iki cemaat bulamazsın, yatsı namazında beş cemaat zor bulursun. Değil mi efendim? Ama gündüzleri turistlerin müze gibi akınına mazhar oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu oldu mu? Kıyamet kopmadan ne olacak? Camiler yol olacak. Yani aynısıyla bu işler vakı oldu. Çünkü neden? Çinisinin güzelliği, he? Efendim şu mermerinin özelliği, şuranın güzelliği derken ona bakmaya geliyor. Oradaki bir Müslümanı görmeye, bir ibadet öğrenmeye, namaz kılanı seyretmeye veyahut namaz kılmayı öğrenmeye gelen kaç kişi kaldı? Çok az kaldı. İlim yurtları, marifet yurtları, namaz ve ibadet mekanları maalesef turistik seyahat mekanları haline geldi. Özellikle eski camiler. Onun için yeniden eski gayesine dönerse inşallah camiler yol oldu. Camiler ev oldu. Ev oldu. İmam televizyonu mahfele koydu. Kaptan rahmetli adamı. Beyoğlu'nda bir camide diyor. Kıldım namazı gibi de baktım. Mahfelde televizyon. Üst kat mahfel cami. Doğru gittim dedi. Bu ne dedi imamı buldum dedi. Ya dedi evde bakım var da meşrutada. Buraya koyduk televizyonu. Ulan caminin içi. Hoca efendi olur mu dedi ya caminin içinde televizyon falan. Aha dedi imamlık piyasasında yine biz iyiyiz. Dedi piyasası da mı var dedi borsası da var. Kara borsası da var. Ana. Ne işler yapanlar var dedi imam anlattı dedi. Kaptan rahmetli anlatırdı. Camiler yol oldu. Camiler işte böyle uğrak yeri oldu. Müze oldu. Turistik bak görüntü gezinti yeri oldu. Aslında gayesi neydi? Namazdı, ibadetti, zikir. Allah yeniden o gayeye döndürsün. Allah Teala Müslümanların kalbini camilere ibadet için döndürsün inşallah. Bu kadar eserlerimizi muhafaza, emanetlerimizi muhafaza nasıl buyursun fazl-ı keremiyle. Evet. Ondan sonra yine kıyamet alametlerinden olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Buradaki bab, yani konu, sünnetlerin hafife alınması. Bid'atların, reformların, yeniliklerin, uydurukların belirmesi. Ve Allah muhafaza etsin, tabii Müslümanlarda şirke doğru bir yöneliş gözükmesi de kıyametin alametlerinden olarak beyan edildi. Şimdi, sünnetleri hafife almak meselesi, tabii bunlar çok önemli şeyler. Çok önemli şeyler. Ama öyle bir gidiyor ki biz de anlamıyoruz nasıl gittiğini. Yavaş yavaş eriyor, yavaş yavaş gidiyor. Bu sünnet kültürü kaybediliyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Mesela hepimizin evinde bile, misafir çağırdığımızda bile kaybolan sünnetlerden en önemlisi nedir? Herkese ayrı tabak. Değil mi? He? Kaç kişi geldi misafir? 5. Kaç tane tabak lazım? 5. Halbuki sünnette ne? İctemu ala ta'amikum yubarak lekum fi. Toplanın birlikte yiyin bereketi artsın. Efendim, hayru ta'am ma kethurat aleyleydi. Ellerine kadar çok yönelirse en hayırlı yemek odur. E şimdi efendim koyuyor ayrı ayrı çok. O diyor ki bana çok oldu. O diyor ki bana az oldu. Ondan sonra onunki dibinde kaldı. Bununki sapında kaldı. Ne olacak bu sefer? Efendim çorbalar geri geri sünnetlenmeden dibi gidiyor. Ondan sonra onlar ne oluyor muslukta? Yağları, gıdaların kanalizasyon. Onlar nerede birleşiyor? Lahımda. Nereye gitti? Yemek lahıma gitti. Birisi Lokman Hakim'i gördü de ne sordu? Dedi ki efendi, Efendimiz Lokman Hazretleri, bu kadar hastalık çıktı, sen hekimsin, tıp sahibisin, Allah sana hikmet öğret. Adı sana bilinmedik hastalıklar zuhur et. Bunların sebebi nedir? Hepsi buyurdu, yemek artıklarının lahama karışmasındandır. Ne mikrop çoğaldı, ne şeydi. Şimdi bu tabaklar çoğaldı. Sünnet edil mi? Halbuki çorba bir tabağa konsa, he? Çorba bir tabağa konsa, herkes yediği kadar yese, yetmedi, yetmediyse, dibi çıktıysa yeniden onun üzerine dökülebilir, değil mi? Yeniden koy. Hiç olmazsa az yedi, çok yedi, az isterim, çok isterim sorunu olmaz. Ve herkese bereket olur, sıhhat olur. Abi ama ne olur? Görgüsüzlük olur hoca efendi. Adama ne derler? Aa, kız istemeye gelmişler, beş kişiye bir tabak. Kaçarlar vallahi. Bu adamın kızı alınmaz, ne görgüsüz adam. Ne ehli sünnet adam, ama adam kalmadı, adamı anlayan. Adamı anlayan adam, sünnetler gitti. Koyuyor herkese bir tabak. Ne diyeceksin? Gidiyorsun en hacının hocanın evinde de böyle. Durum bu. Hafife alınıyor derken yavaş yavaş yavaş yavaş gidiyor. Yani fare işte ineği yer gibi üfleye üfleye. Maalesef İslam'ın sünnetleri unutuluyor. Unutturuluyor. Bunun gibi çok. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu sünnetler, hepsinin asıl efendim hikmeti, gayesi nedir? Müslümanlar arasındaki kaynaşmayı sağlamak. Teveddüt, tealüf, sevgi, muhabbet, birbirine kaynaşma. İşte bak ne dedim sana. Şimdi ayrı ayrı yemek nereden geliyor? Kibirden geliyor. Değil mi efendim? Neden? Ben onun kaşığının değdiği yerden ben yemem. Sen nesin? Farklı bir millet misin? Öyle adamın tipi, ben diyorum. Sünnet, bizim efendi hazretleri hep yapar onu. Ne olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne zaman bir su gelse, süt gelse, efendim şerbet gelse ne yapardı? Kendisi bir yudum içtikten sonra hemen sağındakine, he? Başlataraktan herkese döner, sonunda yine ne olacak? Sahibine gelecek. Herkes birer yudum alacak. Böylece kimsenin gözü de kalmayacak. Herkese de bereket olacak. Herkese de şifa olacak. Aa, adamın ağzı mikroplu olabilir. Öyle şey olur mu? 40 kişi aynı bardaktan içecek. İşte senin kafanla benim kafam uymuyor. Sürul mümini şifa. Resulullah buyuruyor. Müminin artığı şifadır. Sen işte onun için çok sakınıyorsun. Sakınan gözüne çöp değiyor. Öyle tabağı ayırdın, bardağı ayırdın, çaynağı ayırdın. Hijyenik, hijyenik, hijyenik erdeme sık sık sık sık sık sık. Ondan sonra aa, çocuk bir mikrop almış. Allah Allah. Ya doktor bey, bu neden oldu? Doktor dedi ki mikropsuzluktan hasta oldu. Böyle de bir şey var. Çok mikrop da lazım dedi. Mikropsuz kalınca da hasta oluyormuş. Çünkü mikroplar mukavemet unsurudur. Vücut ona göre ne oluyor? Direnç sistemi üretiyor. Bir tanesi mikropsuzluktan hasta oldu. Yani sen ne anlarsın? Kardeşim sünnete uy. Sünneti hafife alma. Sana diyor ki elinle mesela yemek. Parmaklarını yala. Ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Efendim ya yalayacaksın ya yalattıracaksın. Yanındaki adama şu parmağımı yala dersen adam sana bir yumruk. Vay görgüsüz herif be. Ulan ne görgüsüz be? Sünnet bu. Ama ben başka vadiden konuşuyorum, adam ayrı havadan çalıyor. Benim kitabım başka yazıyor, onunki başka okuyor. Ama sünnetler burada yazıyor işte. Yazıyor. Hatta yel'akaha evvül ikaha. Yalayacak veya yalattıracak. Sünnet bu. Efendim, bu ne demektir? Elin temiz olacak. Benim elim belki mikrop. Kardeşim sana diyor ki yemeğe başlamadan evvel elini yıka. Nasıl yıka? Şöyle şöyle yıkama. Bilekten. Nereden yıkayacaksın sünnet? Bilekten. Efendim en temiz kap ellerdir, derilerdir. Deri hiç mikrop tutmaz yıkandığı zaman. Onun için senin en dikkat ettiğin bulaşık deterjanıyla bulaşık makinesinde 40 su şatladığın tabaktan daha temizdir yıkanan el kardeşim. Çünkü bu sabittir. Deri Mikrobu hiç tutmayan bir şeydir. Bu vücudun deriz. Yıkandığı zaman. Tamam mı? En hayırlı kap eldir. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz Adem oğullarını mükerrem kıldık. Neyle diyor? El verdik yesinler diye. İmam Ebu Yusuf'un sofrasında kaşık geldi. İmam Ebu Yusuf dedi ki kalsın. Bu ayet okunduğu için. Eller bize ikram edildi, ellerimizle yiyelim. Şimdi ha, kaşıkla yenmez mi? Yenir. Bunun da sünnette yeri var mesela. Bir et yenileceğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı efendim? Eti eliyle tutmadı da bir dallı yonttu. Yani şimdi ne yapıyorsunuz onu? Kürdan gibi şiş. Onunla eti aldı yediğine rivayet var. Bu da ona bir delil olabilir. Ancak hadis-i şerifte ne diyor? Yalayacak, yalattıracağın sebebi şudur. Şu parmak uçlarında, şu parmak uçlarının mideyle irtibatı vardır. Eğer ki diyor, zeytini alırsan zeytine göre, şu el peynire değerse peynire göre, kabağa denerse kabağa göre, eline tuttuğu şeyi ağzına götürmeden mide ona göre bir salgı hazırlıyor. O temas elden, deriden geçiyor. Kaşıkla aldığın zaman da zaten kaşıktaki şeyi senin mide, kaşık başka, cisim, mide başka. Ama elle mide aynı vücut, iletişim var, kablo iletişimi var. Anlıyor musun? Ve şu parmak uçlarında ne var? Doyma hassesi var. Ellen aldığın lezzeti kaşıktan çataldan alamayacağın gibi sonunda yalamadan da doyduğunu anlamazsın. Yaladığın zaman da sana bir doygu hissi veriyor. Ve sana fazla yedirmiyor ve seni doyuruyor. Ondan sonra kaşıkla çatalla yiyor yiyor adam yiyorum yiyorum doymuyorum diyor. Devam ediyor kaç kilo olana kadar. E şimdi bu elde böyle bir özellik var mesela. E bunlar terk edildi. Kaç tane? Efendim bunlar gururdan geliyor. E şimdi çaya bir yudum yudumladığı zaman buyurun şunu bir sünnet yapalım dediği zaman bütün millet öcü diye böyle ne bu ya 40 kişiye aynı bardak döner mi diye. Halbuki bu sünneti Efendi Hazretlerimiz hala yapıyor mübarek insan. Çünkü bunlar sünnetlerdir. Bunlar güzel şeyler. Bunlar bereket. Bir kere Hazreti Ebu Bekir soluna düştü de bir küçük çocuk. Sağına düştü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi sağına verecek sünnet ama büyük de Ebu Bekir Sıddık solda da o çocuğa dediler ki yani hakkını verir misin? Hak senin ama buradan başlasak Resulullah'tan gelen hakkımı kimseye vermem dedi. Uyanık çocuk ilk yudumu o çekti. Değil mi? Ya ne güzel şeyler ya. Ama tabii şimdi bizde de kafa çok tokuşur bu sefer. Ne olacak? Şimdi mecliste en büyük kimse onunki sünnet olacak şimdi. Tabii o diyecek beninki sünnet olsun. Öbürü beninki. Öyle olmaz ya. Müminin artığı şifadır. Sen büyük ben küçük. Olmaz yani. Böyle bir sünnetler icra edilmesi. Ama sünnetler hafife alınacak. Bidatlar zuhur edecek mesela. Efendim bunun bahsi çok. Ama bir tanesi inne beyne yedeyi saati teslimel hassati kıyamet kopmadan evvel belirecek bir alamet diyor. Selamlar özelleşecek. Aman ya Rabbi ne hadis ya. Çok sahih hadis. Ne demek selamlar özelleşecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamı ne buyuruyor? İslam'ın en üstünü nedir? Tut'amut ta'am yemek yedireceksin. Ve tekra'us selam ala men arafte men la te'arif. Tanıdığına tanımadığına selam vereceksin. Tanısan da tanımasan da Müslüman olduğu kanaata hasıl olan durumda ne yapacaksın? Selam vereceksin. O hadis-i şerifte la tedhulul cennete hatta tu'minu. İnanmadıkça cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu hatta tuhabbu. Birbirinizi sevmeden de iman edemezsiniz. Ya ve la edullukum ala şeyin izâ fealtumu tehâbebtum. Size bir şey söyleyeyim mi? Onu yaparsanız birbirinizi seversiniz. Buyur reçete. Sevişme, kaynaşma, kalplerin birleşmesi, işte demin dediğim birbirinin artığından sünnet yapmak, bir tabakta oturup yemek, bir sofrada buluşmak, birbirine selam vermek, tanısan da tanımasan da hal hatır sormak, bunlar kaynaşma sebepleridir. Size bir şey öğreteyim, onu yaparsanız birbirinizi seversiniz. Efşü selame beynekum, aranızda selamı yayın. Selamı yayın. Esselamu aleyküm deyin. E şimdi yerine ne geldi? Selam değiştirildi. İnnel yehude kavmun hüssedun. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudiler çok kıskanç bir millettir. Size en çok üç şeyde kıskanırlar. He? Namazda saf durmanız, imamın arkasında amin demeniz, bir de birbirinize selam vermeniz. Onun için öyle maçlar, öyle oyunlar, öyle diziler, öyle filmler çıkarttılar, milleti cemaattan ve saftan koparttılar. Selamın yerine günaydınlar, tünaydınlar, değil mi? Neler neler çıkarttılar. Efendim, giriyor içeri, günaydın! Efendi Hazretleri dedi, günaydın ama sen kaydın. Denizin dibinde kumları saydın derdi. Yani ne demektir bu? Sünnete muhalefet yaptın. Günaydın, gün kar, günaydın, gün. Efendim, hava, günaydın ne demek? Hava karanlık, o diyor günaydın. Ya hava karanlık. Hiç manası yok yani. Bazı kere de yalan oluyor, günaydın değil. Esselamu aleykum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri, bütün belalardan kurtuluş, bütün rahmetlere mazhariyet senin üzerine olsun. Bu selamda bir mana var. Ben selam risalesi yazmışım yani. Selam risalesini okuyun bakalım neler var. Bir selamın taşıdığı manaları, günaydın, tünaydın, öğleden evvel günaydın, öğleden sonra tünaydın bilmem ne. Bunlar bunun yerini doldurur mu ya? İşte sünnetler hafife alındı. Efendim bidatlar yerine geldi. İşte hayırlı işler, bilmem ne, merhabalar falan derken merhaba vardır ama merhaba neden sonra? Selamdan sonra. Önce selam, sonra kelam. Evvela selam vereceksin. Şimdi toplumda sünnete muhalif şeyler, selam yayılmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu oldu. İnne min eşratis sa'a, kıyamet alametlerinden birisi, en yüsellime racul ala racul la yüsellim aleyh illa lil marife. Adam adama selam verirken tanıyorsa verir diyor, tanımıyorsa vermez. Oldu mu şimdi bu? Adam adama selam verirken tanıyorsa selam veriyor, tanımıyorsa vermiyor. Halbuki İslam'ın hikmeti bu mudur? İslam'ın hikmeti nedir? Efendim, kaynaşmadır, sıcaklıktır. Onun için evvelüma yurfa'u minen nas el ülfetü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ardından çıkan bidatlar sebebiyle İlk ortadan kalkacak olan nedir? Ülfettir. Yani Müslümanların kaynaşması, birbiriyle kucaklaşması, sevişmesi, tanışması, görüşmesi. Adam birbirini hiç tanımadığı halde camide, cemaatte, Allah yolunda, sohbette görüştüğü zaman da o kucaklaşması, o sıcaklığı sanki 40 yıllık tanış gibi, görüşmüş ahbap gibi olacak. İslam kardeşliği işte bu sünnetlerle olur. Sünneti yapmayan adam da böyle ona bakar, böyle ona bakar. Sünnete uymayan birbirini sevemez. Ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ve yulqa beynen nasit tenakür. İnsanlar arasına kıyametten evvel birbirini tanımama durumu atılacak. Birbiriyle tanışmama fela yekadu hadin yarifu hada. Az kalsın kimse kimseyi tanımaz hale gelecek. Şu anda akraba birbirini tanımaz haldedir. Birkaç yakınını tanımaktadır. Arkadaşlar seviyesi 3'e 5'e inmiştir. En güzel arkadaş diziler, filmler, maçlar haline gelmiştir. Geri kalan insanlar komşusunu, karşıda oturanı, altta üstte oturanı tanımaz hale gelmiştir. Camideki cemaat birbirini aramaz hale gelmiştir. Bu adam nerededir, kaç gündür gelmiyor, öldü mü, hasta mıdır sormaz hale gelmiştir. İşte efendim kıyametten evvel olacaklar bunlar. Efendim kimse kimsenin derdinle uğraşmaması, herkes kendi derdine düşmesi, maddeciliğin istilası, nereden kazanacağım, nereye harcayacağım derdine düşmesi. Bütün bunlar İslam'ın öğretilerinin tersidir, zıttıdır, hilafıdır. İslam, iman kardeşliği, iyilikte yardımlaşmayı, takvada birleşmeyi emrediyor. Nerede, nerede, nerede bütün bu efendim? Yahudi Hristiyan taklitleri, modaları vesair efendim örf adet gelenekleri içimize girdikçe o kadar İslam sünnetleri aramızdan ayrılıyor. Onun için selam, selam, selam. Bunu yayalım inşallah İslam'ın nişanlarından. Ondan sonra Mesela Medine'deki Zekeriya Efendi Hazretleri, Allah rahmet etsin, şefaatine nail etsin, mübarek adam, Buhari Edebi Müfret kitabını çok okuturdu. Onda İslam edepleri ve sünnetleri üzerine hassas dururdu mübarek adam. Bizim hoca efendiler falan da hep orada senelerce buluşuyorduk tabi Medine'de devamlı. Mesela birisi şişman yaslanarak yiyor böyle oturduğu yerden. Yaslanmış yiyor mesela. Hemen ona la akülü ve ne müttekûn. Ben yaslanarak yemek yemem buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen onu ikaz eder. Adam hoca da olsa o sünneti orada terk ettiği için Zekeriya Efendi Hazretleri yaslanarak yeme meselesi. Adam giriyor, çıkıyor. Selam yok. Giriyor, çıkıyor. Zekeriya Efendi Hazretleri bana dedi ki, şunlara dedi anlat. Bunlar sizinle gelen Türklerden, cemaatlardan kardeşleriniz. Fakat sünnetleri terk ediyorlar. Buyur efendim dedim. Dedi ki hadis-i şerifte buyuruyor ki, sahabe-i kiram anlatıyor ki, biz yolda beraber giderken aramıza bir direk girse, ağaç. Aramıza giren ağaçtan dolayı birimiz ağacın sağından, birimiz ağacın solundan geçsek ve ağaçtan sonra yine birleştiğimiz zaman birbirimize ne yapardık? Esselamu aleyküm derdik. Şimdi bak dedi, bunlar burada oturuyordu. Evet, çıktılar, ellerini yıkadılar. Yeniden bu odaya girdiler ama yeni girdik çıktık diye selam vermediler. Sünneti terk ettiler dedi. İşte evliyanın hassasiyeti bu. İşte sünneti hafife almamak, sünnete önem vermek bu. Şimdi bizim millet, gidiyorsun yan yana, aranıza araba girdi, motosiklet veya bir adam, birin sağdan birin soldan, selamu aleyküm desen, kafayı mı yedin lan der. Ne oldu? Gidiyoruz beraberiz zaten, ne ikide bir selamu aleyküm diyorsun. Kardeşim sünnet bu, ben ne yapayım? Ama anlatmak lazım. Cahillik yüzünden birbirimizden utanır olduk. Meseleleri kürsülerde hocalar anlatmadığı için insanlar uygulayamaz hale geldi. İslam anlatılmazsa yaşanmaz hale gelir. Bu işin başı anlatmaktan geçer. Ben anlatacağım inşallah. Siz de dinliyorsunuz ama dinlemekle kalmayın. Biraz tatbikata başlayalım. Mesela beni misafir çağırdığınızda sizden biriniz, çoğunuza gelemiyorum ama ara sıra bazılarınızla rastlaşıyoruz. Bana tek tabak koymayın. Ne yapın? Benden başlayın mesela. Ay hoca, hocaya ayıp olur, hoca mühim adam falan falan deyip de ayrı bir tabak bana vermeyin. Koyun oraya bir tabak, hoca da otursun orada yesin kardeşim. Hadi bak. Benden başlayın ya. Misal. Ha tabii kendimi bu arada davet ettirmiş oluyorum. Ayrı dava. Ama gelip yiyebilecek miyim? O da ayrı dava. Misal verdiğim nedir? Bu önemli adam, bu mühim adam, bu hoca, bu hacı, bu fakir, bu zengin. Yok. Otur buraya aynı tabaktan ye diyeceksin. Sünnet bu. Şifa bu. Tamam mı? Ben bundan çekinmeyeceğim. Senin artığını ben içeceğim. Benim artığımı sen içeceksin. Kibir yapmayacaksın. Gurur yapmayacaksın. Sünnetle kaynaşacaksın. Birini gördüğün zaman selam vermek icap etmesin diye kafanı yana çevirmeyeceksin. Selam vereceksin. Efendim anladın mı? Ondan sonra ben bunu tanımıyorum demeyeceksin. Ondan sonra yoldan izlen giderken yine selam vereceksin. Tabii. Ayrı bir şey. Biz yine ne diyoruz? Şu anda selam verirken de herkese selam verilme konusunda yani biz hangi hassasiyetleri ortaya koyuyoruz? Selam Risalesi'nde bunlar mevcuttur. Yani demek istiyoruz ki İslam nişanı üzerinde olan insana selam vereceksin. Yoksa orada adam kafasına leğeni takmış. Efendim bir tutamda sakalı var ama kafada leğen var. Efendim şimdi selamu aleyküm dedi, herif hiç aleyküm selam demedi, mermer gibi herif gidiyor. Ulan niye selamımı duymadı, sağır mıydı dedi. Öbürü dedi ki, ulan dedi kırmızı kilisenin papazı dedi bu ya. E mübarek, biraz da Müslüman'da feraset olacak, papazla da hacıyı hocayı ayıracaksın yani. Biz de sana demedik ki önüne gelen papaza selam ver. Adamın sakalının şekli bile ne yapar sana bir İşaret verir yani. İslam onun için görüntüye önem veriyor mu? Veriyor. Sakalın sünneti, bıyığın kısalığı, sakalın bir tutamı, başında takke olması, bütün bunlar bir gösteri mi? Neden? Müslüman Müslümana selam vermekte bir içi Radıyallahu anh. Bazı kere yani korkarak adama selam veriyorsun. Tipindeki durumda ne bilelim ne çıkacak? 72 buçuğu var. E şimdi selam ama adam "Vaaleyküm selam" diyor. Ulan diyorsun ki ben korkarak verdim. Bir daha mı versem acaba? Yani hevesleniyorsun adama. Bazı adamda tabii ki milletimiz Müslümandır. Ekseriyetimiz Müslümandır. Selam verdiğin zaman "Vaaleyküm selam" diyebiliyor. Ekseriyet itibariyle. Bazı da uyuz çıkar. Selam düşmanı çıkar. "Selamu aleyküm" dersin "Merhaba" der. Efendim sana hareket çeker. E böylesine de çatmak mümkün. O zaman da dersin "Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin." Değil mi? Salihlere selam verirsin. "Esselamu ala men ittebaluda." Selam hidayete uyanların üzerine olsun dersin. Onun da usulleri var. Amma ve lakin bazısı da bir acayip. Orada içki içiyor. Selam vermesin. Biz gavur muyuz? Bize niye selam vermedin? E anladık da hepten kafayı bulmuşsun ya mübarek. Sağa sola yalpalanıyorsun. Nasıl selam vereyim yani şimdi? Yani her cins mevcuttur bol miktarda. Biz size ne diyoruz? Biz size diyoruz ki cami cemaatine bari selam verin. Hacılar Mekke'de birbirinize selam verin. En az selam nerede verilir? Mekke'de. Benim tespitlerim çok antikadır. Çok antikadır. En az selam verilen yer neresidir diyorum? Mekke'dir. Hepsi hacı, kimse kimseye selam vermez. Mina, Arafat, Müzdelife, milyonlar akar birbiriyle görüşür, selam diye bir şey göremez. Dikkat edin. Yollarda. Aa o Nijeryalı, o siyah, bu bilmem ne. Sana esselamu aleyküm herkesin müşterek dili ya. Papağan bile esselamu aleyküm dükkanı var. Medine'de esselamu aleyküm dükkanı. Giriyorsun esselamu aleyküm, çıkıyorsun esselamu aleyküm. Papağana öğretmişler. Mesela, yani sen şimdi adam ben bunu tanımıyorum. Arafat, Müzdelife, Kabe'nin kapılarında, namaz giriş çıkışlarında, ömrede, haçta. Dikkat edin. Birbirini tanıyorsalar selam veriyorlar. Tanımayan milletler birbirine selam vermiyorlar. İşte bu. Mekke, Medine'de benim bu dediğime gelirsiniz. Haçta bir takip edin bakalım. Arafat boyu, yol boyu gidenler selam kaç kişi veriyor? Mübarek birbirinizi görüyorsunuz. Yüzünüze bakın, selam verin. Hoca efendi zaten canım çıkmış, şeytan taşlamaktan çıkmışım, az kalsın mevta olacağım. Bir de selam nasıl vereyim, ağzım kıpırtamıyor ya. Olur mu kardeşim işte, şeytan taşlamak da bir ibadet, selam da bir ibadet ya. Selam verecek halim kalmadı, olur mu öyle şey ya? Ne var, selam sadakadır ya. Müslümanın yüzüne gülmek sadakadır. İslamiyet bize bunları emrediyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bize sünnetlere yapışmayı nasip eylesin. Bidatlerden uzak durmayı nasip eylesin. Amin. Efendim, bidatlerin zuhuru, yeniliklerin çıkması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram döneminde icra edilmemiş efendim işlerin ortaya atılması, bunlar ahir zaman alametleri ve kıyamet alametlerinden madüttür, sayılmaktadır. Tabii bu konuları işleyeceğiz, bunun önümüz açık. Önümüzdeki sohbetlerde, her sohbette neler duyuyorsunuz değil mi? Bunlarla amel ederseniz karınız çok, kazancınız büyük. Bir de bunları yayarsanız, duyurursanız kat kat kat kat bir hidayet, bir sünnete ittiba usulü inşallah yayarsınız ortalığa. Sizin sebebinizle insanlar Kur'an'a döner, kardeşliğe döner, İslam'a döner, birbirine sıcak bakar. İnşallah İslam yayılır, sünnet ihya olur, bid'atlar öldürülür inşallah. Tam tersine şimdi de oluyor, sünnetler öldürülüyor, bid'atlar diriltiliyor. Ama biz inşallah yeniden sünnetleri ihyaya, Efendi Hazretlerimizin başlattığı bu çığırda yürüyelim inşallah. O Allah dostunun, tabii onun gibi başka alimler de var. Dünyanın her tarafında hizmet yapanları inkar etmiyoruz. Ehl-i sünnet yolunda çalışan bütün alimler, bütün velileri kabul ediyoruz. Allah hizmetlerini takdir eylesin, mükafatlarını ihsan eylesin. Tabii ama bu büyük zatın açtığı çığır bize çok taalluk ettiği için, bizim efendim emeğimiz, bütün yetiştirilmemiz onun elinde olduğu için özel bir kendisine şükür borcumuz var. Ancak bu bir çığırdır, bu sünneti yaşatacağız inşallah. Sünnetlere uyulacak, kim ne derse desin. O beğenmiş, o beğenmemiş, kaçıncı asır gelmiş, kaçıncı asır geçmiş, Muhammed Mustafa'nın asrı bitmemiş, sallallahu aleyhi ve sellemin dönemi devam ediyor. Kıyamete kadar asr-ı saadet devam edecek inşallah. Ha bu azınlıkta kalacak. Tabii ki sünnet üzere kaim cemaat daim olacak ama bu tabii ekseriyete yayılmayacak. Ancak o ekalliyeti bari koruyalım. Bari o azınlığı muhafaza edelim ki Allah onlar hürmetine alemi muhafaza buyursun. O sünneti yaşayanlar, yaşatanlar hürmetine. Amin. Allah davet edenlerin tesirini artırsın. Allah Teala yolunun davetini, hizmetini bize nasip etsin. Hizmetlerimizi makbul, meşru etsin. Bizden evvel ölenlere rahmet etsin. Kabirlerini nur etsin. Bütün cemaatimizin ölüleri, bu cemaatimizden efendim kabirde yatıp şimdi bizden dua senden ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Şehadetimizi hediye ettik, ruhlarına Rabbim ihsal eylesin. Allah Teala Hazretleri hapistekilere hayırlı kurtuluşlar nasip etsin. Hastalara hayırlı şifalar nasip etsin. Ameliyat olacaklara muvaffakiyetler, başarılı ameliyatlar nasip etsin. Kanser hastaları vesaire dertlilere deva, borçlulara eda, işsizlere iş, eşsizlere eş. Şu cemaat şuradan dağılmadan günahlarımıza mağfiret. Askere gidenleri Allah'a emanet ediyoruz. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi Allah onları da muhafaza eylesin. Vatanımızı, İslam vatanlarını bölünmekten muhafaza eylesin. Allah bayrağımızı, ezanımızı, mukaddesatımızı, manevi değerlerimizi telef olmaktan muhafaza eylesin. Allah Teala Irak'ı da, Özbekistan'ı da Rabbim acilen Müslümanları yardımına mazhar eyleyip yurtlarında emniyetle müşerref eylesin. Camilerine rahat gidebilmek, böylece sohbet edebilmek onlara da nasip eylesin. Allah Teala bütün İslam alemini Kur'an sünnet merkezinde cem eylesin. Bizi de bu hizmette vesile eylesin. Allah Teala yardım edenlerin dünya ahiretlerini mamur eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehennemden azat eylesin. Amin amin. Bi hurmeti Allah'a ve Yasin'e bi hurmetin Nebi'yle emin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Elhamdülillah Rabbil Alemin ila şerefin Nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve alihi ve ashabihi ve şahina kâffe ruhi ruhin imam terken efendi baba khasa ve ila arvahin ve adnan ve adnan hadil cema'u ila Hızır efendi khasaten el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.